जो स्थिति नहीं बनती वो बन जाएगी और बाधक हो गई। गुरु की स्थिति बताते हैं, गुरु का बहुत उपकार बताते हैं, गुरु का पुत्र पालने में गुरु का शिष्य पालने से इतनी जल्दी उन्नति नहीं होती, उन्नति नहीं होती इतनी बात नहीं है। और बात भी है, गुरु का मानने से बाधा होती है, गुरु का मैं हूं ये मानने से बाधा होती बाधा। अब गुरु का मान लिया, गुरु समर्थ हो तो बात ही अलग है, पर गुरु का मान लिया और जो जा नहीं सकते, और भी सो नहीं सकते, और भी जा नहीं सकते, और भी सो नहीं सकते, और अपने को मान नहीं सकते, तो बाधा लगी बाधा, फायदा नहीं हुआ नुकसान हुआ है। और जगह जाने में बाधा हुई है, फायदा नहीं हुआ है। और भगवान का बेटा हूँ, बेटा हूँ, बेटी हूँ, मैं हूँ, ऐसा अगर मान लो तो आपका क्या हानि होती है? किसी तरह की हानि है ही नहीं, केवल इतना मानना, इतना स्वीकार करना, केवल मेरे में स्नेह रहते हैं, मेरी बात सुनना चाहते हैं, मेरे को भिक्षा लेना चाहते हैं, ये सबसे बढ़िया भिक्षा मानता हूँ मैं। उम्र भर भिक्षा दो, उसमें उतना गुण नहीं है जितना एक बात मान लो मैं मांग रहा हूँ। अरे माइयों के मन में होती भिक्षा लेने की, उम्र भिक्षा दो, उम्र भर उतना फायदा मैं नहीं मानता हूँ, जितना फायदा मानता हूँ मैं भगवान की बेटी हूँ, मैं भगवान की बेटी हूँ, भगवान के साथ में संबंध हो गया खास। मां बेटे का संबंध होता है वो खास संबंध है, इसलिए हम बैठे हैं। कोई भी बिना मां आया है क्या? आप विचार करो, खूब विचार हो गया, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, जूता है, धूप है, घास है, धान के पौधे हैं, बिना मां का आया है क्या? खैर उन्हें पता नहीं है, तो कोई जंगम जितना है चलने फिरने वाला, वे तो कम से कम आप मानते ही हो कि भगवान के है, सब भगवान के, तो अपने भगवान का मानने में क्या बात है? बहुत बढ़िया बात है, हमें पहले ख्याल नहीं गया था, इतनी दृष्टि नहीं गई थी, अब दृष्टि गई कि हम भगवान के हैं, इतना आप मान लो। और ये बात मैं बसों से कह रहा हूं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, वो ही राम को नाम जपो। या मैं भी कहता आया हूं, मेरे जितनी इस साल जची है वैसी जितनी जी, इस साल जितनी बात समझी है इतनी समझी थी, वो ही राम को नाम, राम के होकर आप जेवन करो, वो ही राम के, वो ही राम के ऊपर जोर भी दिया है, परंतु अब तो खास राम जी का बेटा है, इसमें बाधा होती आप बोलो। ऊपर बताओ, प्रश्न करे है कि आपने जी तो भगवान रे अपने मानने में जोर नहीं आवे, माने तो जोर क्यों आवे? तुम जोर को नहीं आवे, मैं देखो साफ बताने वाला कोई मिलियो ही नहीं है, मैंने कोई साफ अलग कहकर बिजली बिजली दी है, साधन बताया कई बताया, मगर मैंने ऐसा कोई बिलियो नहीं जो कह देगा तुम भगवान का बेटा हो। मेरे को अच्छे से महत्व मिले, सब मिले, मैंने ये नहीं कहा तुम भगवान बेटे हो, भगवान बेटा हो, मम्मी वांशु गीता कहती है, रावण कहती है, ईश्वर से जीवन से, ऐसा कहने वाला मिला नहीं है, इस वजह से मेरी देर लगी। आप मैं कह रहा हूं, आप अगर मानो तो बहुत बढ़िया बात बताओ, आप बहुत बढ़िया बात है। हमको मानने में जोर क्यों आ रहा है? संसार के संबंध से सुख चाहते, क्या खास बात है? खास वो सुख आप छोड़ नहीं सकते, ये बताते, और कोई बदल नहीं करना,

कितना ऊंचा है ये बताओ। सत्संग से कितना लाभ होता है, शेर जी करने से आध्यात्मिक नदी ले कई पत्र निकल गए, कई संस्थाएं बढ़ गई, कई पत्र निकल गए, कई कई नए नए उत्तार हो गए, बरोबर नहीं हुआ तो कारण से तो सब शेर जी हो जो आप दूसरे दूसरे बताओ मेरे को आप कह सकते हो तुम भाव में बह हो गए हो तो आप खुला दो, आप कोई खुली बात बता दो। मैं एक भाव में बहा हुआ हूं तुम बताओ, मेरे समझ में आगे तो मैं कहना शुरू करूंगा था भाव में बहा हुआ भी आप कहो तो पता लग जाए शुरू कर दूंगा। बात इतना तो बैठे हो आप बताओ, शेर जी का समान किसी ने चेष्टा की हो ऐसा बताओ, एक विलक्षण चेष्टा विलक्षण उनके कारण से कई जन लग गए पर विवश नहीं सके, लग गए कई पर वो स्थिति नहीं है, बहुत कम जगह मिल गया बहुत कम जगह तो इतने वो प्रसार किया है। मैं भी लग जाऊं तो शिव जी करने से मैं ये व्याख्यान मकान दे रहे ढाप गया था 28-29 वर्षों की सता मेरी अवस्था थी। शेर जी का व्याख्यान दो, शेर जी में बहुत ढाप आया हूं तृप्त होकर आया हूं, ये गाय बाजार में कर लिया ज्यादा नहीं जानता, ज्यादा जानता नहीं हूं पर अपने मन से गाना बजाना कथा करनी चला चली बनाना तो बहुत सुरक्षित मैंने किया हुआ सब एक कर करा इन ढाप गया इनमें कोई तत्व नहीं दिखता, इनमें कोई जीव का उद्धार हो जैसे नहीं दिखता, इस वास्ते आपके पास आया हूं खुल कल्याण के लिए कुछ नहीं करा, करना मन कर नहीं करता नहीं कि व्याख्यान दो तो ये व्याख्यान मैंने करने मात्र से ऐसी धुन लगी जहां 3-4 बार व्याख्यान नहीं हो तो वहां ठहरता नहीं गाने में ठहरा राम प्रसाद जी ने कहा ठहरो ठहरे जैसे ठीक हो गया तो 3-4 बार व्याख्यान दे रहे गुवाहाटी में गया कि ठहरो थे तो करो व्यापार मैं बैठ रहती हूँ आवे लोग आवे लोग आवे कुत्तिया जैसे टुकड़े के लिए मेरे वैसा नहीं लगता बाजार बंद कर दिया एक दिन बाजार बंद कर दिया पूरा बाजार बंद कर छुट जाऊंगा दिन में आपको चैन नहीं ले लेंगे तो छुट जाऊंगा पर्सनों में लेंगे और जगह लेंगे कहीं लेंगे गुवाहाटी की बात है ना गुवाहाटी की बात है ना ये बात आसाम में कहाँ की है बोले गुवाहाटी आसाम गुवाहाटी की गुवाहाटी मेरी पीती ही बात है मैं अगर निकमा नहीं मिलूंगा मैं निकमा रहूंगा नहीं अब 2-3 दिन आ गया अब अगर जाएंगे 2-3 वहां है फिर होटल से आ जाए कहते बाजार बंद कर देंगे सब और आज दिन भर आपको चैन नहीं पड़ने गए तो ठहर जाऊंगा ठहर गया बाजार बंद कर दिया तो ऐसी धुन लगी मेरे सुनाने की वो शेर जी करने से मेरे मन में नहीं कैसे उनके कारण से व्यसन लग गया व्यसन सुनाएगा से। अब भी कह रहा हूं अभी बता रहा हूं ये मैं हमारे साथ वाले ये कह देते हैं जो समझ परिश्रम होता है मैंने सुनने वाले तो मैं परिश्रम नहीं होता मैंने अभी अवस्था हुई है ज्यादा कभी से कोई थकावट नहीं होती मेरे कहने का उत्साह रहता उत्साह शेर जी एक शेर जी कर पाए। टकाव नहीं होते। अब भी ऐसी बात है, रात में नींद में सो हूं, आप कोई पूछना हो पूछवा करके मेरे उतार नहीं होते। सत्संग की बात, गीता जी की बात, कलकत्ते में कह दिया चोरे सोरे, किसी को कभी पूछना हो रात में दिन में कभी तो निशक आ जाओ, कोई पूछना हो कुछ संकोच मत करो। अब भी मैं कहता हूं, अब ये हमारे साथी कहते हैं बार बचे और साथ यार हमारा हमारे में, मैं तो बुरे लगे ये कहता हूं, बुरा लगे मैं, हमारा अच्छा नहीं लगता और तंग करता रहे अच्छा लगे। अद्भुत शक्ति कम हुई पहले से, शक्ति नहीं है, खुशी पड़ा हुआ जा हुआ हाथ में चाल हुआ बिना हाथ में चल कुछ नहीं, अकेले चाल कुछ नहीं, अकेले चालने की शक्ति नहीं है। तो भी हम आदर्श नहीं है, बच्चा सुना रहे में क्या आवश्यक है, बैठा दे सुना दे। अब शेर जी क्यों क्यों शेर जी क्यों शेर जी इसी बातें और दूसरी बातें मेरे मन में आती है कि जानकार क्यों नहीं बताते हैं? तो मेरे मन में आती है कि मैं जितनी जानता हूं और मैं शब्द तो बात नहीं करता हूं, मैं आप सुनते नहीं करूंगा, सुनते वो बता दे आपको, आप बेचारे नहीं सुनता नहीं, मैं कहता हूं बाकी परवाही नहीं करते। अपने आप को भगवान का मानो, इसमें हानि क्या है, लाभ लाभ ही लाभ, हानि है ही नहीं, क्यों लाभ है एक तरफ है बात है। मतलब लोग मानते नहीं, लोगों ने मानने की पहले इच्छा थी उन्हें कमी क्यों आई, वो इच्छा नहीं पहली बड़ी, अरे मेरे बढ़ती बात लोगों में तो कम होती है मेरे बढ़ती है। अजी कम नहीं है, लोगों की इच्छा तो है, मानना नहीं जा रहा है, हरी वाली बात मारे चर्चा नहीं है, लोगों की इच्छा बढ़ी है और मानना नहीं जा रहा है। वह भगवान जाने क्या बात जो आप बोले ना आज कि सुख की इच्छा है, क्या बात है, सुख की इच्छा लोगों की इच्छा बहुत है मानने की, आपकी बात ऐसी बात नहीं मानी, दोनों बातें हैं ये भी मान लेते हैं आपके, मैं भी कहता हूँ दोनों बातें, मैं कमी देखता हूँ, कमी तो रही मारी, कमी तो रही नहीं, पहले ये पैसा ज्यादा अच्छा। उत्साह वो नहीं है, कोई कोई कहा किसी किसी का मतलब तो मार्जी ज्यादा उत्साह दिखे, बढ़िया ये बात ठीक है, सच्ची धारण कहूँ भीतर से हाँ। लोगों के ज्यादा उत्साह दिखे सारी बात मानने का हाँ। काम भी बढ़िया होती है, मैं नहीं कह सकूँ, मन में बहुत भाव है, मन में वह तो बहुत जल्दी हो जाएगा काम, ऐसे उत्साह मेरे मन में आते हैं, बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी भगवान की कृपा का विश्वास रखो, भगवान की कृपा का उनकी मेहरबानी पर विश्वास रखो, भगवान पर आपकी बड़ी इच्छा फायदा होगा, भगवान की कृपा पर विश्वास, भगवान की कृपा का भरोसा फायदा होगा। लोग आते हैं तो ये है, और ये बात मैं मानता हूं कि अभी लोग ज्यादा होते हैं, और एक बात हमें जैसी है बात कह दो, देखो भाई ऐसी बातें हर एक कहता नहीं है, मैं कह देता हूं, इस साल चातुर्मास में बहुत लोग आवेंगे, मेरे को ऐसा दिखता है आप लोग इच्छा हो चलो इस साल आप देख लेना, मैंने मेरे को लोगों ने कहा उन्हें बातें सुनकर कहते भाई मेरे को सिद्ध ही नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ।

सेठ जी के पास मारते मार दे तो ज्यादा, सेठ जी के पास मारने में तो ज्यादा कहना गया, फिर तो ज्यादा ही प्रश्न हो गया कहने का। बहुत कथाएं पहले ही पढ़ रही, धाप गया धाप गया। सेठ जी यही काम वैसे समय गाना बजाना सुनाना समझाना सतर्क करना, धाप गया। मैं अब मैं सुना नहीं चाहता हूँ, ये साधन है क्या? सेठ जी का ये साधन है तो साधन करना ही है, साधन में आया ही हो न बात है, सब नहीं करना अपने और क्या करना है, और कोई करना नहीं है, रुपया इकट्ठा करने मन में नहीं है, मन में नहीं थे। हमारे विद्या गुरु जी महाराज थे, उन्होंने बताई बातें, तुम महंत बन जाओ, मंडलेश्वर बन जाओ, मैं प्रचार करूंगा। वो कहते हैं प्रचार का तरीका आता है मेरे, बहुत प्रचार बढ़िया होगा, तुम मंडलेश्वर बन जाओ, प्रचार मैं करूंगा। तो बोलो गुरु जी हो तो प्रचार करूंगा, तुम्हारा प्रचार करूंगा। मन मन नहीं करता, मंडलेश्वर बन जाओ बड़े, मन नहीं करता, महंत बन जाओ, ये बन जाओ, तुम्हें नहीं कर। अच्छा तो यार ये वृद्ध बन जाओ, तो वृद्ध बन जाओ, तब भी बन जाओ, ये ठीक है। महाराज ने कहा है ये ठीक दिखता है, वृद्ध बन जाओ ठीक है, ये ठीक। और मन नहीं करता, मन मन ले सर ज्यादा बनाना ज्यादा लूंगा, ये मन नहीं करता। ये शेर जी पास माने के बाद में देखा लेने का, यह धंधा ही थी पहले, घना ही कह दिया, घना ही सुना दिया, वो समझ दिया। महाराज जी एक बात क्यों मन में आवा है, एक बात क्यों कि आप कहो नहीं भगवान ने मानो तो मैं आपने कहो माना निश्चित है भगवान है और वह मारा है, लेकिन आप तो प्रत्यक्ष में आनंद देव हो और भगवान रो आनंद आओगे तो मारे मन में एक आवे कि भगवान के जाओ आनी तो बैठे। आज कई लोग नहीं बात है महाराज जी मारी अकेलरी को नहीं, आप भी मैं जावा भगवान के तो आप रो सत्संग मिला आप मिलो एडो भी है कहीं कोई काम, मैं भगवान का जाऊं तो भगवान फीका लागी माना आप बैठे मिलो इसे भी कोई साधन हो सके कहीं। तो मारे खाने को सुनो यार से आपने मारे खाने सो जाएंगे तो भाई सुनो, हाँ आपने कहीं सो मैं था ना थोड़ी रहता हूँ मेरे कुछ मोल लाना है खरीदना पड़ेगा। आप ग्रिल तब कैसे रह सकते हो, बाधा क्या लगे? मैं महाराज जी यू नहीं, आप जो भगवान का मान जानो है मृत्यु आनी है निश्चित और भगवान का जाओ तो भगवान का आप बठे माने मिलो जना वो आनंद आओ नहीं भगवान माने फीका फीका लागे यू कहवा। मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ मैं अच्छा लगता हूँ और मैं कहता हूँ कि मेरे संग से हजारों लाखों करोड़ों गुण अधिक अल्लाह भगवान के संग है। मैं कहता हूँ अब आप माना बाब जी आपकी बात आप क्यों होगा माना पर साथ में मारा है अभी के साथ आप बैठे मिल जाओ माने जना थोड़ा आनंद रहे हो तो साथ तो हुए तो मैं थोड़ी ना कहता हूँ भगवान रे करना आप बैठे ये रूप सत्संग चलते रहो यूं मन में है तो हाथी बात नहीं है मेरी हाथी में ना नहीं गया मेरे हाथ ही बात नहीं मैं क्या करूं मेरे हाथ ही बात हो बताओ करूंगा आखिरी बात बाप जी बाप आप तो मैं कहें आपकी कृपा वध हो सके मैं नहीं अनुमान है आप चाहो तो हो तो सके चाहो तो हमारी क्या बात है मैं सत्संग ही बातें मिलती रहे करता रहूं हर क्या हुआ हमारे सत्संग शौक है पहले जैसी नहीं रही है पहले जैसी नहीं है उतना शरीर काम नहीं देता पहले जैसा काम नहीं देता शरीर, परंतु अब जैसा देता है वैसे तैयार हो, जैसा हो वैसे तैयार, उतना काम नहीं देता। अब शरीर चलता होगा, सात आदमी चाहिए, कहीं तो ना अकेला कोई साथ में नहीं, उतनी ताकत नहीं है। चट्टा से 125 पीढ़ी थी, 125 पीढ़ी सभी चढ़ता तो मैं चढ़ता थे, दो दो तीन में चट्टा चढ़ चढ़ चढ़ चढ़ उतने में दो तीन पीढ़ी चढ़ चढ़ चढ़ चढ़ता तो वो शांति नहीं है। तो भगवान महाराज जी और मांग पूरी करे, मारी मांग पूरी कर सके नहीं, मैं चावा जी की कर सके भगवान इस घर से और कर सके जी, और किसी में ताकत नहीं है। जो भगवान में ताकत है भगवान कर सके, ऐसी मांग पूरी कोई शक्ति नहीं, त्रिलोकी में किसी में ताकत नहीं। कौन बताओ थे बताओ, भगवान कैसे बताओ ऐसा जो आपकी मांग पूरी कर सके, है ही नहीं कोई, वही नहीं कोई हुआ नहीं, ये तो हो सकता ही नहीं। एक भगवान, भगवान भगवान ही है, बहुत विलक्षण है, बहुत विलक्षण है। मैं तो जानता नहीं हूं, मैं जानता उतना कहता हूं वैसे कोई नहीं है, पर जानता नहीं हूं पूरा, बहुत विलक्षणता है। आपकी मांग पूरी बहुत कर दे। एक लेख बड़ा था, एक ने कहा कि मेरे सब ठीक हुआ परंतु मेरे कोई साथी नहीं है, सदा जी ने लिखा है पुस्तक में। शरण ने कहा तुम देखो एक बात मेरी मानो, भगवान को अपना मानो, भगवान हमारे मित्र है। सेठ जी शरण ने कहा हमारे मित्र है, मैं कहूंगा भगवान को, मैं कहूंगा और तुम मानो हो जाएगा। फिर वह लिखा मेरे बाद में कि मेरे करना काम किया और भगवान ने करना काम किया, दोनों काम किया भगवान। जब मैंने भगवान को पसंद कर लिया कि भगवान हमारे हैं, ऐसे मैंने पसंद कर लिया तो मेरा काम करना चाहिए वो भी भगवान ने किया, भगवान को करना चाहिए वो भगवान ने किया, सब लिखा हुआ। शरण ने इतना कहा कि भगवान हमारे मित्र है, उसे कहूंगा मैं, तुम ऐसा कर लो मैं कहूंगा, दूसरा स्वाद नहीं हो। तो महाराज जी आप भी कह दो और मैं भी कहूँ, मारे पास कोई बात मेरी वो शक्ति नहीं मानता हूँ। नहीं महाराज जी आप बात तो बनी, आप कभी मित्र मानो कुछ मानो भाव तो आप जानो, पर आपकी बात भगवान माने आप कर दो बात। नहीं भाई मेरे जस्से को नहीं मिला रहा हूँ बच्चे से, तुम्हारे क्या बात अलग है, मेरे क्या हाल ही है, अगर बात है तो मारे क्या हाल ही है। महाराज जी मारे मुक्ति उगती नहीं चाहो, मारे चाहे मनुष्य जन्म दे दो चाहे भगवान वैकुंठ में आओ खटे रखो, माने मनुष्य जन्म में दे दो खटे दे दो, आप रो साथ मिलना चाहिए आ इच्छा है बाप जी, और मारी कोई इच्छा को चाहे मुक्ति मिले न मिले, चाहे भगवान आप रखे वैकुंठ में रखे बैठा आपने रखे, चाहे मन मनुष्य जन्म देवे तो आपने अठरा के बोले, मारे कोई भी में कोई ऐतराज को नहीं, भगवान सो चाहे यहाँ पर इसी मारी प्रार्थना। ये मेरे हाथ की बात नहीं है, आप समझो आप मानते हो ये बात भी आप मानते ही होंगे कि मेरे हाथ की बात थोड़ी है, मेरे साथ में आप रह जाओ मैं आपको रख लूंगा, ये मेरे हाथ की बात नहीं है। अब यदि सामर्थ्य इतनी कह आदमी बाहर उठा सके तो उठावे, ये मैं हाथ ही मानता, भगवान ऐसा कर रखे महाराज, ये सत्य है भगवान यहाँ आपके पास खड़े हैं, ये हमको पूर्ण विश्वास है, इधर तो कृष्ण हरि राम जी जब लेके आपके पास करें, ये अगर्ज सत्य महाराज इस पर संदेह नहीं है, ये अगर्ज सत्य है आपके पास भगवान खड़े हैं। ये आपका भाव है, आपका भाव ऐसा। मेरे विषय में कई बार ऐसे होती है, लोग मानते हैं, मैंने आश्चर्य है, लोग मानते हैं। मेरी जस्सी नहीं है महाराज जी, आपकी मानते ऐसे लोग झूठे थोड़ी, इतने आदमी जो है ना, लोग उनका कुछ अनुभव तो बोलता ही है महाराज जी, झूठ तो नहीं है, लेकिन हम आपको ये भी नहीं कह सकते, हम आपको कोई पहचान सकते हैं, हमारी ताकत तो बुद्धि है नहीं इतनी, लेकिन ये जरूर है कि आप भगवान को कहो तो आप भगवान आपकी बात टालेंगे नहीं, अगर आप ये छो तो मारे करो क्या है बताओ। भगवान से ही करना, भाई उद्धार करो, सगुण कल्याण करो, इनके सिवाय मेरे क्या करना है, कठे जानो क्या करना है, बोलो। मेरे अभी सच्ची नहीं है इस बात, वो साफ साफ के अब तो खुद धर्म को नहीं, आप कैसे देखो नहीं जच्ची को नहीं, मान साथ रखने की कौन जच्ची कहीं आपने, मान साथ रखने की कौन जच्ची आप रहे कहीं कौन जच्ची ना करी है या नहीं, मेरी तरफ ना करी नहीं है, बस साथ रख लो मेरे साथ रह जाओ, ये नहीं है ना थोड़ी कहता हूँ, मेरा आपकी बात नहीं है, मैं साथ रख लू मैं रह जाऊँ, हाँ मेरे साथ में रहो तो मैं मना नहीं करता, मना नहीं करता, ऐसा संभव तो है ना, संभव तो हो सकता है ना, ये पता नहीं है पूरा पूरा पता नहीं, कैसे कैसा होगा क्या होगा, सीधी सब बात है, बनावटी नहीं करता, वो ठगाई नहीं करता, धोखा नहीं देता, ये तो मैं करता नहीं है, और मैं शामिल तो नहीं है, ऐसी रीति तो है भगवान क्या, ऐसी रीति है, रीति का पता नहीं है पूरा भगवान चाहे तो हो सकता है, तो है भगवान चाहे तो हो सकता है, कोई असंभव बात नहीं है, तो मैं मानता हूँ, परंतु भगवान की क्या मर्जी है उसको जानता नहीं, मैं पता नहीं है, और क्या कहें मेरी एमरजेंसी थी, मैं पूंजी है जी बताओ आपने, अब अधिक पूंजी कैसे बताओ, ये बात एक कहता हूँ याद करने की, कि आपके लाभ होगा इसमें क्षण ले रहे हैं, मेरी बात मानो भगवान का वैसे मानो, इसमें लाभ होगा, हानि आपको हुई नहीं, लाभ होगा, हानि होगी नहीं, लाभ होगा, ये तो मेरे विश्वास होता है, अब ज्यादा तो मैं कह नहीं सकता, आप जरा सोचो मैं ज्यादा कैसे कहूँ, सत्संग करने से लाभ होता है, सत्संग से मेरे लाभ हुआ, पुस्तकों में लाभ हुआ है, पुस्तक पढ़ता हूँ, आप भी पुस्तक पढ़ो, आप भी सत्संग करो, आप लाभ होगा, आप इतने दिन आए हो तो उसमें आप सबको लाभ हुआ ही होगा, तो वो बात मैं कह सकता हूँ कि आप चर्चा करेंगे लाभ होगा, इतना था है, इससे अगर मैं जानता नहीं हूं कैसे कहूंगा, पता नहीं, लाभ है इसमें संदेह नहीं है, इसमें संदेह नहीं है, इसमें संदेह आपको भी नहीं होगा, क्योंकि सत्संग करे इसे लाभ होगा, मेरे घर जाने की कोई पूछे मैं जाऊं, मेरे मन में नहीं आती जाड़ में, मेरे पास चलो जावे, और जाए तो मैं कहता हूँ जैसे अपने प्रेमी वृंदावन वाले कानपुर नागपुर नागपुर बिहारी लाल जी बिहारी लाल जी, शेर जी ने ऐसा कहा कि जाओ बने मेरे पास ले उतना लाभ नहीं होगा, जो कानपुर मकान बनाया गए सब गया। शेर जी साहब का आश्रम सौ बैठ गया कि मेरे साथ जो तो लाभ है वो लाभ आपको नहीं होगा, जाओ। तो मैं उतना नहीं कर सकता हूँ, शेर जी तन नहीं कर सकता हूँ, परंतु सत्संग करो तो सत्संग लाभ होगा, सत्संग चर्चा करो इसमें लाभ होगा। ये इस बात में संदेह आपको भी नहीं है, आप लोगों के भी तो चिड़ी है कि सत्संग लाभ होता है, आपके घटबंद होती रहती है, बाजार का भाव है ना, कभी घटता है कभी बढ़ता है, घटता है बढ़ता है, ऐसे आप लोगों को रहता है, मैं देखता हूँ। परंतु ये तो सोचता है कि कोई नुकसान की बात नहीं है, लाभ ही लाभ होता है महाराज, नुकसान का तो मतलब ही नहीं है। तभी तो आपसे निवेदन करे कृपा के सत्संग मिलते रहे हरदम, यही बात तो करो। ये मैं अच्छा समझता हूँ, ठीक समझता हूँ, समय हो गया भाई, अब कीर्तन करो थोड़ा प्रेम से स्नेह से भगवान के नाम कीर्तन करो, कलो केशव कीर्तनाथ, कलो तद्धरी कीर्तनाथ, कलो कीर्ति की महिमा बहुत है कलो की, और इतने भाई सब बहना सब मिल करके भगवान के नाम करो। हम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 27 जून 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम